Hoofdstuk 2 van boek 4 van Anna Karenina. Dit is een LibriVox-opname. Alle LibriVox-opnames zijn vrij van auteursrechten. Opname door Marcel Koenders. Anna Karenina door Leo Tolstoy. Hoofdstuk 2 van boek 4. De eerstvolgende dag was een zondag. Stefan Arkadiewicz reed naar de grote schouwburg om de repetitie voor het ballet bij te wonen en gaf daar aan Masha Tsibisov, een schone, op zijn aanbeveling geëngageerde danseres, de gisteren haar beloofde koralen en kuste achter de coulissen in het donker van de schouwburg haar van blijdschap stralend gezicht. Toen sprak hij met haar een rendezvous na het ballet af en beloofde haar bij de laatste acte te komen en haar af te halen voor een souper. Vandaar reed Stefan naar de Ochotny Riad, zocht zelf de vis en asperge voor de middagtafel uit, en om 12 uur was hij bij de Sceaux, waar hij bij 3 personen, die in het logement hun intrek hadden genomen, bezoeken had af te leggen, namelijk bij Lewin, die zo even van een reis in het buitenland was teruggekeerd, dan bij zijn nieuwe chef, die juist was aangekomen om zijn hoge post te aanvaarden en die Moskou wenste te leren kennen, en eindelijk bij zijn zwager Karenin, die hij bepaald ontvoeren wilde voor het diner. Stefan Arkadiewicz hield van een goed diner, maar nog meer hield hij ervan een diner te geven, geen groot, maar een fijn, wat de keuze der gerechten, der wijnen en der gasten betrof. Het tegenwoordige menu beviel hem zeer. Verse baars, asperge en als pièce de résistance een eenvoudig, maar buitengewoon goed rosbief en de daarbij behorende wijn. Als gasten zouden bij hem zijn Kitty en Lewin en, opdat dit niet opviel, nog een nicht en een jongere Tscherbatsky, en als pièce de résistance onder de gasten Sergej Kosnitschev en Alexei Alexandrovitsch. Sergej Ivanovitsch, de Moskouer filosoof, en Alexei Alexandrovitsch, de Petersburger staatsman. En buitendien wilde hij nog de als origineel bekende Pezov uitnodigen, een liberale babbelaar, liefhebber van muziek, historicus en de beminnenswaardigste van alle 50-jarige jongelingen. Het geld voor het bos had hij van de koopman ontvangen, en het was nog niet uitgegeven. Ook was Dolly in de laatste tijd zeer aardig en vriendelijk tegen hem. Zo was hij in de beste stemming. Slechts 2 onaangename dingen bestonden er nog voor hem, maar deze verdwenen beide in de zee van vrolijke onbezorgdheid, die zijn ziel vervulde. Het eerste was, dat hij gisteren bij de ontmoeting met Alexei Alexandrovitsch diens koele terughouding bemerkt had. Uit zijn houding en uit de omstandigheid dat hij gekomen was, zonder daarvan iets te laten weten, in verband met de geruchten, die hem van Anna en Vronsky waren ter oren gekomen, vermoedde Stefan dat iets tussen man en vrouw niet richtig zijn moest. Hij had met zijn vrouw, aan wier gave, om vooruit te zien, hij geloofde, hierover gesproken, en zij had hetzelfde gedacht. Dolly had gezegd, aan slechtheid bij Anna geloof ik niet, maar men zal gebabbeld en haar belasterd hebben. Spreek open met hem, hij schijnt zulk een koel, droog mens te zijn. Ik ben bang voor hem. En wat is hij veranderd? Hij is geheel verschrompeld en een grijsaard geworden. Nee, had Stipan Arkadiewitsch geantwoord, ik begrijp dat niet, maar ik breng hem bepaald mede op het diner, en dan tirez-lui le verre du nez. Gij kunt dat beter. De andere onaangenaamheid was, dat de nieuwe chef, gelijk alle nieuwe chefs, het gerucht vooruitging van een vreselijk man te zijn, die des morgens vroeg om 6 uur opstond, werkte als een paard en een gelijke inspanning van zijn ondergeschikte verlangde. Buitendien werd van hem gezegd dat hij in het verkeer een rechte beer was en de tegenovergestelde neigingen en levensgewoonten van de tegenwoordige chef bezat, die meer naar Stipans manier geleefd had. Zo was dan de gedachte, door hem niet vriendelijk ontvangen te worden, geen aangename. Maar Stipan Arkadiewitsch had een vermoeden, dat alles wel terecht zou komen. Allen zijn mensen, en zondaars zijn we allemaal. Waarom dan zich te ergeren en elkander te vrezen, dacht hij, terwijl hij het hotel inging. Goedemorgen, Wasili, zeide hij in de corridor tot de hem goed bekende kelner. Heb je de baard laten staan? Lewin in nummer 7. O, breng mij bij hem en vraag of graaf Anishkin, dat was de nieuwe chef, mij ontvangen kan. Om u te dienen, antwoordde Wasili. Lewin stond met een boer uit Twerks midden in de kamer en mat met een maatstok een vers afgetrokken berenvel, toen Stipan binnentrad. Ha, heb je die neergelegd, riep Stipan uit. Een prachtig exemplaar. Een berin. Goede dag, Archies. Hij drukte de boer de hand, en zonder jas of hoed af te leggen, ging hij op een stoel zitten. Ontdoe je toch, en maak het je gemakkelijk, zeide Lewin, en nam hem zijn hoed af. Nee, ik heb geen tijd, slechts een ogenblik, antwoordde Stipan, maar knoopte toch zijn jas los, trok hem toen uit en bleef langer dan een uur, terwijl hij zich door Lewin en de boer van de laatste jacht liet vertellen. Reeds sedert 14 dagen was Lewin uit het buitenland teruggekeerd. Hij was een tijd lang te huis geweest en was nu voor een berenjacht overgekomen. Na een verblijf van 4 weken in het buitenland was hij als een geheel ander mens teruggekeerd. Hoe deze verandering was ontstaan, wist hij zelf niet te verklaren. In de laatste tijd zag zijn oog in de wereld en aan de mensen slechts goeds en schoons, en uit zijn vroegere, hopeloze stemming was hij allengs overgegaan tot zulk een blijmoedige levensbeschouwing, als hij tevoren niet gekend had. Maar ik moet gaan, zeide Stipan, en maakte zich wel voor de 5de maal tot vertrek gereed. Nee, nee, blijf toch nog wat, drong Lewin, en drukten hem weder op zijn stoel. Wanneer zien wij elkander weer? Want morgen vertrek ik. Nu, dat is niet anders. Ik ben opzettelijk daarom hier gekomen. Je moet bepaald vandaag bij ons dineren. Uw broeder zal er ook zijn, en mijn zwager Karenin. Is die hier? Vroeg Lewin, en wilde ook naar Kitty vragen. Hij had gehoord dat zij in het begin van de winter bij haar zuster, de vrouw van een diplomaat, was gelogeerd, maar wist niet of zij daar nog was, of al was teruggekeerd. Maar hij kwam er niet toe het te vragen. Nu dacht hij, of zij daar is of niet, dat is hetzelfde. Dus je zult komen? Zeker, ik zal gaarne komen. Om 5 uur en eenvoudig gekleed. En Stipan Arkadiewicz stond op en begaf zich naar beneden naar zijn nieuwe chef. Zijn vermoeden had hem niet bedrogen. De nieuwe, verschrikkelijke chef bleek een zeer welwillend man te zijn, en Stipan Arkadiewicz ontbeet met hem en bleef zo lang bij hem, dat hij eerst omstreeks 4 uur bij Alexei Alexandrovitsch kon komen. Einde van hoofdstuk 2 van boek 4.